إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فإن أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام تحقيق الإخلاص لله تعالى في جميع العبادات قال بعضهم الإخلاص هو ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله تعالى ولا مجاز سواه بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ndugu zangu wa Islam eleweni kwamba hakika msingi uliokuwa mkubwa tena msingi uliokuwa wa muhimu katika dini yetu hii ya Uislamu bila shaka ni kuhakikisha kwamba umekuwa ni mwenye ikhlas, kwamba ni mwenye kufanya jambo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni mwenye kufanya kitu kwa kutaka malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kunako ibada zako zote hakikisha kwamba umeyafanya kiikhlas. Wakasema baadhi ya wanachuoni kwamba ikhlas ni mtu kufanya matendo yake pasina kutaka ushahidi wa aina yoyote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kufanya kitu hataki kumuonesha yoyote isipokuwa Allah peke yake ndiye anayemuonesha yale matendo yake anayoyatenda, na wala hahitaji malipo kutoka kwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anatarajia kwamba Allah ndiye atakayekuja kumlipa. Hii ndiyo ikhlasi kama jinsi walivyosema wanazuoni. Anasema mwanachuoni mmoja Abu Uthman Sa'id an-Naisaburi rahimahullah, sidqul ikhlas nisyanu ru'yatul khalq lidawami an-nazar ila al-khaliqi. Uhakika wa ikhlas, uhakika wa kufanya jambo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kusahau moja kwa moja kufanya kitu kwa ajili ya macho ya watu, mtu kufanya kitu kwa kutaka watu wapate kumuona, bali yeye adumu kufanya mambo yake kwa kutaka atazamwe na Allah, au afanye na yafanya kwa kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye asitazami wanadamu, asitazami kiumbe wa aina yoyote. Walikhlas أن تريد بقلبك وعملك وفعلك رضا الله تعالى خوفا من سخط الله كأنك تراه بحقيقة عملك بأنه يراك حتى يذهب الرياء عن قلبك. نهيلي نينو إخلاص أيذا إخلاصي أمبارة لأيزوغمزية أنتو نففنكيتو كواجليك الله سبحانه وتعالى بلا شك نكفني جامو أمبارو لنكسودية لن ينفتياكو jambo unalokusudia ndani ya moyo wako na yale matendo yako unayoyatenda yote hayo unayafanya hali ya kuwa ukitaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ukiogopa hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala. Unayafanya yote hayo kana kwamba wewe unamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba wewe umeikaa mbele ya Allah, uko unaonana naye macho kwa yangine. Ndio maana wafanya mambo yote kwa utulivu, wafanya mambo yote kwa unyenyekevu, na ukiwa na uhakika kwamba wewe haumuoni Allah subhanahu wa ta'ala, basi elewa kwamba yeye Allah anakuona. nyenyekea mbele yake Allah, nyenyekea kunako ibada zako, hadi pale ria itakapoondoka katika kifua chako, hadi pale matendo ya kujionyesha mbele za watu yaondoke katika kifua chako, yaondoke katika moyo wako. Kisha kadhalika ukumbuke neema zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe, zile neema alizokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, yale mambo yote mazuri ambayo Allah kakuwafikisha uweze kuyatenda, mambo ya kheri ambayo Allah kakuwafikisha uweze kuyatenda, mambo ya shari ambayo Allah kakuweka mbali nayo, hizo zote ni neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe pana haja kubwa sana, utakapofanya jambo lolote tegemea malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya hilo jambo kwa kumtakasia Allah peke yake, kwa kumtakasia Allah ibada yake. Jiweke mbali na mambo ya kujionyesha mbele za watu, jiweke mbali na kufanya kitu kwa kutaka sifa kutoka kwa watu, jiweke mbali na kufanya kitu kutaka watu wapate kukuona. Tenda matendo yako hali ya kuwa unajua kwamba Allah peke yake ndiye anayeniona, Allah peke yake ndiye atakayenilipa. Ndugu zangu wa Islam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ما جعل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. Hakuna kitu chochote ambacho kilichofanywa kwa utulivu, kilichofanywa kwa upole, isipokuwa kitu hicho kitakuwa ni chenye thamani, isipokuwa kitu hicho kitakuwa ni chenye valere mbele ya watu hadi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika hakuna kitu chochote ambacho kitakachotendewa mbele za watu pasina kuwepo utaratibu, pasina kuwepo upole, isipokuwa hicho kitu kitaondolewa thamani, hakitokuwa na thamani yoyote mbele za watu, kitakuwa ni kitu chenye kudharaulika. Bila shaka ndugu zangu wa Kiislamu, ala ajala tutibau alhawa, haraka hutokana na mtu kufuata matamanifu yake, warifqi tibau sunna, na mtu kifanya kitu kwa utulivu, kwa utaratibu, pasina kujionyesha, bila shaka yatokana na kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Fa idha farakhta min amalika, utakapomaliza kutenda matendo yako yote, utakapomaliza kutenda yale uliokuwa ukiyatenda kwa utulivu na unyenyekevu, bila shaka nafsi yako itaingiwa na hofu, bila shaka nafsi yako itaingiwa na unyenyekevu. Tazama mfano, chukua watu wawili wanaoingia katika kufanya ibada, wote wanaingia kusali ibada, wanasali sunna, mmoja anasali kwa haraka, mwingine anasali kwa utulivu, anajua kwamba hapa mbele yangu niko na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ananiona hichi kitu ninachokifanya. Mwingine anasali kana kwamba yuko anakimbizwa. Hawa watu wawili bila shaka pana tofauti, yule anayesali kwa utulivu, yule anayesali kwa unyenyekevu, yule anayesali kwa heshima, bila shaka pana kitu kinaingia ndani ya kifua chake, anajua kwamba hapa niko naongea na Allah, hapa niko naongea na kiongozi wa viongozi, hapa niko naongea na jaji wa majaji. Ataingiwa na kitu ndani ya kifua chake, ataingiwa na ikhlas, ataingiwa na unyenyekevu, ataingiwa na uoga ndani ya kifua chake. Lakini yule anayesali kwa haraka, yule anayesali mbio mbio, hakuna kitu chochote kitakachoathiri ndani ya nafsi yake, huyu atakuwa ameingia katika hasara. Ndugu zangu wa Kiislamu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yu'tuna ma atau, wale ambao wanatoa yale waliopewa, wa qulubuhum wajilatun, na nyoyo zao hali ya kuwa zikiwa na hofu, annahum ila rabbihim raji'un, huku ziko na hofu, zinajua kwamba tutarejeshwa kwa Allah. Watu wanatoa sadaka kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, sio kama zama ambazo tulizokuwa nazo leo. Mtu anatoa sadaka anataka ushahidi mbele za watu, anatoa sadaka anataka na picha iwepo, anatoa sadaka anataka kamera iwepo, anatoa sadaka anaita watu waje kushuhudia. Hii itakusaidia nini? Elewa kwamba wewe utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Toa sadaka yako kwa kutaka malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi alikuwa akizungumzia watu saba watakuwa chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hapata kuwepo kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa watu wa saba akamtaja mtu mmoja ambaye wa rajulun tasaddaqa, mtu ambaye ametoa sadaka biyaminihi, kwa mkono wake wa kuume, wa akhfaha, akaficha ile sadaka yake, hata la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hadi mkono wake wa kusoto haujui mkono wake wa kuume umetoa kitu gani. Hapa ni fumbo, ni kinaya mtume katumikisha, anakusudia kwamba mtu anatoa sadaka yake kwa siri na mtu wa pembeni hajui huyu jamaa katoa kitu gani, katoa pesa ngapi. Hii ndio sunna, haya ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tofauti na zao ambazo tunazoishi leo katika hii jamii. Tunakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakuja mtu kutoka pa kutoka, kapata wafadhili wake, kaja kuweka iftari msikitini, huyo anatubandikia pale juu cha kubandika, kamera zinakuja, picha zinakuja, sadaka gani hii tunayopeleka, sadaka gani hii tunayopeleka? Tunaacha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katufunza kuficha sadaka, lakini sisi tunakwenda hadharani, picha zinatumika. Mtume kaharamisha picha, ila sisi leo tunazihalalisha kwa sababu ya maslahi yetu ya kidunia, kwa sababu ya kutafuta dunia, kwa sababu ya kutafuta wafadhili, tunakwenda kuhalalisha mambo yasiyowezekana. Tumuogope Allah, ndugu zangu wa Kiislamu, tufanye kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo anayekupa kazi ya kufuturisha watu, akakupa na sharti ya kuweka kamera, akakupa sharti ya kuweka picha, mwambie hiyo kazi mimi ninaikataa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, atakayeacha kitu kwa ajili yake Allah, jambo la haram ukaacha kulitenda kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, awadahu khayran minhu, Allah tambadilishe lililokuwa bora zaidi. Kataa hiyo kazi, mwambie mimi sifanyi hiyo kazi yako ya masharti ya kupiga picha. Nina imani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ninayekataa hii kazi kwa ajili yake, atanipa kazi iliyokuwa bora, kazi isiyokuwa na masharti. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo kwa ajili ya maslahi ya tumbo zetu, maslahi ya kidunia, tunaisahau akhera. Kila mtu anataka awe tajiri, huyo anataka awe kama fulani, tunavuka sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala, tunakwenda kinyume na mifumo ya Uislamu kama jinsi Uislamu unavyotaka. Leo angalia tulipofika, watu wanatoka kikundi na kikundi, wakiwemo wanawake kwa wanaume, eti wanakwenda kufanya mambo ya kheri, wanakwenda maospitali, hospitalini, wanakwenda kutegia misikiti, wanakwenda kusaidia mayatima, picha zinapigwa zinawekwa hadi kwenye ma Facebook, wake za watu wamo humo humo, kuna wanawake sura zao ziko wazi humo humo, zote zinaikaa mitandaoni. Dini gani ni kufundisha kufanya kitu kama hicho? Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha wanawake wabaki manyumbani kwao, wasitoki majumbani kwao, watoke hali ya kuwa wamejisitiri ipasavyo. Ila leo wewe wakuja chukua mke wa mtu, eti unamweka kwenye kundi lako, eti kundi la kheri. Hilo si kundi la kheri, bali ni kundi la shari. Hakuna kundi la kheri linaweza kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyu anatoka na kundi la wanamama, na mapicha wanapiga, wanaweka mitandaoni, na mume anaona picha ya mke wake mtandaoni, anaridhika kabisa, anatulia. Huku ni kukosa wivu, na bila shaka Mtume kasema kwamba wale wasiokuwa na wivu hawaendi peponi, wasiokuwa na wivu hawaendi peponi. Wewe mume unachukua picha ya mke wako unaweka kwenye mitandao, uso unaonekana, huna wivu na mke wako, huna wivu na mke wako. Yote haya tunatafuta dunia, yote haya tunatafuta maslahi ya dunia. Kama kweli wewe umekwenda kusaidia mayatima, wewe umekwenda kufyagia msikitini, wewe umekwenda kutoa chakula hospitalini, hizo picha za kazi gani? Unaonesha kitu gani wanadamu? Tegemea Allah peke yake ndiye atakayekulipa kesho siku ya kiyama. Allah hahitaji picha yako wewe, Allah hahitaji kamera yako wewe, Allah anaona chote unachokifanya, hahitaji picha zako, hahitaji ushahidi wa watu, yeye mwenyewe anajitosheleza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tufanye mambo kwa ajili yake Allah, tufanye mambo kwa kutaka malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu huwa haqiqatu ddin, na kufanya kitu kwa kutarajia malipo kwa Allah, huyu ndio uhakika wa dini. Hii ndio dini iliyokamilika bila shaka. Wa miftahu da'watu ar-rusul alayhi salam, na hii ikhlas ndio ufunguo wa ulinganizi wa mitume, ndio ufunguo wa wito wa mitume. Manabii wametembelea hilo jambo la ikhlas, kufunza watu ikhlas, watu kufanya kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, huna وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ هَوَجَامِشُ كُفَايَةَ جَمْبُ لَلَوْتِ إِسْوَكُوا لِكُمْ تَكَسِيَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِنِيَاكَ وَانْتَكَسِيَ اللَّهَ دِنِيَاكَ دِينِي لِيُكُوَ تُكُوفُ مِلَا يَا نَبِي وَتُ إِبْرَاهِيمَ دِينِي أَمْبَايَ نَبِي إِبْرَاهِيمَ فِيَا كَتَمْبَلَيَا كُوَايُ سَوْتَ كُفَايَ إِخْلَاصِ هِيْتَ نِتُوا نِتُوا أَمْرِشَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَا وَلَا هَجَا أَمْرِشَ كِتُوا كِنْغِينَ كَذَلِكَ اللَّهَ نَسَيْمَ قُلِ قل الله اعبد مخلصا له الدين سما kwamba ninamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala namtakasia dini yake. Kila ninachokifanya ninakifanya kutaka malipo kwa Allah, kila ninachokifanya ninakifanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Allah akasema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum, Allah ambaye kaumba kifo na kadhalika kaumba uhai, liyabluwakum, ili akujaribuni, ayyukum ahsanu amala, nani miongoni mwenu atakuwa mwenye kutenda matendo mazuri. Wa huwa al-azizu al-ghafur, na bila shaka Allah ni mwenye nguvu, kadhalika Allah ni msamehevu. Wafasiri wakasema ahsanu amala, matendo yaliokuwa mazuri, ai akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale matendo yalitendwa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni yale matendo ambayo yalifuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Hayo ndio tulioamrishwa. Allah kakuumbieni uhai, kakuumbieni kifo, kwa malengo gani? Ili aone wanani watafanya kitu kwa ajili yake Allah na kwa kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wema waliotangulia walikuwa wakitoa tu sadaqa, walikuwa wakifanya mambo mengi ya khairi, lakini haikuwa kwa kujionesha kama jinsi tunavyofanya leo. Unamsikia mtu unakwenda kumuuliza mmoja katika mashehe, shehe nini hukumu ya picha? Anakuambia picha ni haramu. Shehe kwa nini wewe unapiga picha? Ili watu wapate kunijua. Ya subhanallah, dini inakwenda na maslahi ya watu kama ambazo tumundalimo. Watu hatuna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, hatukumbuki kwamba kesho Allah atatusimamisha kwenye uwanja wa hisabu, na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokifanya. Ndugu zangu na Kiislamu, tuwe makini sana na yale ambayo tunayoyatenda, huko ndiko itakuwa ni kufaulu kwetu, na kama hatujafanya hivyo bila shaka tutaangamia kuanzia duniani mpaka kesho akhera. Allah tuweke miongoni mwa watu wanaofanya mambo kwa ikhlas. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوك زغول الإسلام توحقيكي شي مambo yetu yote tunayotenda yawe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kataa kutenda jambo kwa ajili ya Allah na utende jambo kwa ajili ya Allah. Kitu ambacho ni cha kumuasi Allah, kataa kukitenda. Akulaumu mwenye kulaumu. Kubali lawama za duniani kuliko lawama za kesho akhera. Kubali ulaumike, watu wakuchukie pahali pa kuja kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye jambo eti kwa sababu huyu ni mwalimu wangu, acha nimridhishe, na ilhali wakuta jambo hilo ni la haramu unalifanya kwa ajili ya kumridhisha eti ni mwalimu wako. Hili ni tatizo bila shaka. Fanya jambo kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si kwa ajili ya kumridhisha mwanadamu. Huyu mwanadamu leo mko naye, leo mnazungumza vizuri, huyu kesho atakubadilika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na mja wake. Wakati wowote ukimtafuta Allah yuko pamoja na wewe. Wakati wowote ukimwita Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wewe. Allah hatokuacha, Allah hatokutupilia. Tenda mambo yote kwa ajili yake Allah, bila shaka utakuwa mwenye kufaulu. Ndugu zangu wa Islam, walikhlasu shartun liqabul al-amal, kutenda kitu kwa ajili yake Allah bila shaka ni sharti ya kusema matendo ya mwanadamu yaweze kukubalika. Fa inna al-amala la yuqbalu illa bi shartaini, matendo ya mwanadamu hayakubaliki mpaka pawe sharti mbili. Ukifanya kitu ukaona sharti hizi mbili hazimo au kwa mikosa moja, elewa kwamba hicho kitu ulichokifanya ni uzushi na bila shaka unapata dhambi. Hakikisha vitu viwili vimepatikana. Jambo la kwanza, ayakuna la amalu muwafiqan lima sharaahu Allah fi kitabihi. Hicho kitu unachokifanya hakikisha kiko sambamba na yale ambayo Allah kaweka sheria ndani ya kitabu chake. Hapo utakuwa umefaulu. Au bayanahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au mtume kanibainisha, mtume kaliweka wazi hilo jambo, kafunza watu walifanye, kama jinsi alivyosema Aisha radhiyallahu anha kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa ratun, wa fi riwayati li muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa ratun. Atakayezua jambo ambalo halimo kwenye sheria yetu hii, bila shaka jambo hilo litamrudia mwenyewe. Kadhalika atakayetenda jambo ambalo halimo kwenye sheria yetu, hilo litamrudia mwenyewe. Wewe ukizua jambo, ima umeleta kauli ambayo haimo kwenye sheria, haimo kwenye mafunzo ya dini yetu ya Uislamu, linakurudia mwenyewe. Na kadhalika ukifanya kitu ambacho hakimo kwenye mafunzo yetu, kadhalika hicho kitu kinakurudia wewe mwenyewe, kwa maana hupati thawabu kwenye hicho kitu. Kadhalika jambo la pili, aidha sharti ya pili miongoni mwa sharti zile za kukubalika kwa matendo ya mwanadamu, ayakuna la amalu khalisan liwajhi Allah. Hakikisha hicho kitendo unachokitenda unakifanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Nina imani ukifanya kitu kwa ajili ya Allah, hutokuwa na shida ya ushahidi wa mapicha, hutokuwa na shida ya ushahidi wa kamera, hutokuwa na shida ya kudhalilisha watu, unawapatia msaada kwa ajili ya kuwadhalilisha, hutokuwa na shida ya kuwanyanyasa watu kwa ajili ya huyo msaada wako. Elewa kwamba aliyekupa wewe ndiye aliyewanyima wengine. Hashindi kugeuza hali, Allah hashindi kugeuza hali. Wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas, hizo ni siku ambazo tunazigeuza baina ya watu. Leo wewe ni tajiri, haujui kesho utakuwa kwenye hali gani. Leo unamiliki majumba na majumba, haujui kesho Allah kakupangia utakuwa kwenye hali gani. Huyo ambaye unamdharau leo, huyo ambaye unamshusha thamani leo, haumsaidia umpige picha, elewa kwamba kesho anaweza kuwa kwenye hali nzuri, na wewe ukakwenda kumtafuta. Tufanye kitu kwa ajili yake Allah, bila shaka tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kufaulu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, kwa hakika matendo yanakwenda ni kwa nia, na kila matendo yasalipo sawa na nia. Mtu anakuja anapiga picha zake kwenye misaada, anakwambia innama al-a'malu binniyat. Tunakuwa tunachanga vitu, ndugu zangu wa Kiislamu, watu tunafanya haramu huku tunakuja kustajili na hadithi hii, tunaitumia nafasi sio kwa na nafasi yake. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue kwamba chochote tunachokifanya, chochote tunachokisema, kesho siku ya kiyama hautonyanyua mguu wako kwenye uwanja wa hisabu isipokuwa utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yote uliyoyatenda duniani, kesho siku ya kiyama Allah atakuuliza kwani. Kuwa makini ndugu yangu Muislamu, andaa majibu utakayompatia Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizungumzia masuala haya haya ya mtu kutenda kitu kwa ajili yake Allah, hadithi ameipokea Abu Huraira kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, inna awwala an-nasi yuqda yawma al-qiyamati alayhi, watu wa kwanza ambao wataanza kuhukumiwa kesi zao siku ya kiyama, watu wakishafufuliwa, kundi la kwanza ambalo litaanza kuhukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaanza kuwataja watu ambao wataanza kuhukumiwa kabla ya watu wengine wote. Rajulun istushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha, mtu ambaye kaingia kwenye uwanja wa jihadi, kenda kupigana huko, anataka yeye afa aliyakuwa ni shahidi, anaambiwa siku ya kiyama hizi hali zote alizozifanya katika uwanja wa jihadi, kenda kupigana yeye anapigania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha siku ya kiyama ataulizwa, fama amilta fiha, ataulizwa, wewe umeingia kwenye uwanja wa jihadi, umeenda kupigana, kwa nini umefanya kitu kama hicho? Jibu lake litakuja, qataltu fika hatta stushhidtu, nilipigana kwa ajili yako wewe Allah hadi nikafariki, hali ya kuwa niko shahidi, nimefia kwenye uwanja wa jihadi wewe Allah. jibu lake litakuja, kadhabta, unasema uongo. Walakinaka katalta li an yuqala jari'un, kwa hakika wewe umeingia kwenye uwanja wa vita kupigana ili watu waseme huyu jamaa ni shujaa. Hii ni madhara ya mtu kufanya kitu kwa ajili ya macho ya watu. Ama anamwambia unasema uongo, umeingia kupigana ili watu wakuite kwamba wewe ni shujaa. Faqad qila, na watu wamesema fulani ni shujaa. Sifa yako umeipata, na wewe ukitaka kutoa sadaka kwa kuwaonesha watu waone kwamba wewe ni mkarimu wa kutoa, bila shaka utazipata sifa zako. Mtume akaendelea kusema kunako hawa watu watakaohukumiwa hiyo siku ya kiyama. Baada ya huyo mtu kusema kwamba ni shujaa, kisha ataamrishwa, wa malaika watamchukua, watamkokota kwa uso wake hadi waende wakamtupe ndani ya moto wa Jahannam. Ala tuweke mbali na moto huyo. Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, na mtu mwingine kenda kusoma na akaja akafundisha kaisoma Qur'ani, huyu kenda kitafuta elimu. Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha, atajuzwa zile neema zake, atajuzwa ile elimu aliyenda kuitafuta. Kisha ataulizwa fama 'amilta fiha, umefanya hayo kwa malengo gani? Atatoa jibu lake akisema ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu وقرأت فيك القرآن, نميسوم علمو نميفندش علمو نميسوم قرآن يتحاني ميفانا فاجد ياكو ووي الله الله تمام بيا كثبتا ونسيما وونغو لكني ووي تعلمت العلم أمينا كسوما ليقال إلي واتوا فتكسما عالم مسومي نا وينجي نهيبو وينجي نهيبو mtu unasikia anapanda ndege eti anakwenda Saudia, anakwambia nataka nione yale ambayo akina Shiabu anajivunia, nataka nione yale ambayo akina Abdul Hamid anajivunia. Anakwenda kusoma kwa ajili ya kuja kupambana. Mwingine anaika kwenye mimbar na kusalisha, anakuja haraka, anawahi kuja kusalisha eti nakwenda kurembesha ili watu waipende sauti yangu. Siku ya kiyama utapambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tamjibu kadhabta, unasema uongo, hujafanya yote hayo kwa ajili yangu mimi, lakini umeyafanya ili kutaka watu wakuite kwamba wewe ni msomi. Na ndio hali tuko nazo. Wa qara'ata al-Qur'ana liqala huwa qari, na umesoma Qur'ani ili watu wapate kukuita kwamba qari ni msomi, amehifadhi Qur'ani, ni hafidhu kitabullah. Mtu anadanganyika na sifa kama hizi. Mtu anasikia raha wa mtu tukua yeye ni shekhe, mtu anasikia raha wa mtu kuwa yeye ni alim, anajifaharisha kwa kitu kama hicho, hajui kesho siku ya kiyama atakuwa kwenye hali gani. Bila shaka ni matatizo. Faqad qila, sifa zako hizo umezipata. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha Allah atatoa amri, atavutwa kwa uso wake, ataenda kutupwa ndani ya moto wa Jahannam kwa sababu tu ya kukosa ikhlas, kwa sababu ya kukosa kufanya jambo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akaendelea kusema na mtu mwingine wa mwisho miongoni mwa wale watu watatu wataanza kuhukumiwa siku ya kiyama. Wa rajulun wasa'a Allahu alayhi wa a'atahu asnaf almal kulla, mtu mwingine Allah kampanulia maisha, Allah kampatia mali tofauti, Allah kampatia uwezo wa hali ya juu. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha, ataletwa, atajuzwa kuhusikana na neema hizo, atazitambua neema zake hizo alizokuwa nazo duniani. Kisha ataulizwa fama amilta fihi, hayo umeyafanya kwa malengo gani, umeyafanya kwa ajili ya nini? Jibu lake atasema ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Hakuna njia yoyote, huyu ni mwanadamu anamjibia Allah, hakuna njia yoyote ambayo ni ya kukuridhisha wewe Allah, ambayo unaipenda wewe Allah, isipokuwa mimi nilikuwa ninatoa kwenye hiyo njia. Kila njia ya khair ilikuwa inahitajika kutoa, mimi nilikuwa ninatoa. Allah atasema kadhabta, unasema uongo. Walakinaka fa'alta liqal, lakini wewe umefanya haya mambo ili watu wapate kukuita huwa jawadun, huyu jamani karim. Ndio hali tulizokuwa nazo leo, jamaa anatoa ili apate sifa na watu wanampa jina lake, au anamzee fulani ni mkarimu sana, ukiwa tuna shida mfate mzee fulani utapata unachokitaka. Unakwenda kule, yule mzee anakwambia ila samahani, inabidi tupige picha ili mtoe shahidi kule, maana bila hivyo hawatukubali. Subhanallah, ndugu zangu, wapi tunakwenda? Wewe unatoa amri na mapicha tu kwa ajili tu ya kutoa sadaka, kesho siku ya kiyama unajikuta ni habaa manthura, ni vumbi yenye kupeperuka, unajikutana uko na sifuri, uko na zero mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tufanye mambo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar, kisha mtu huyo atavutwa kwa kupitia uso wake, ataenda kutupwa ndani ya moto wa jahannam. Hadithi imepokea Imam Muslim. Kadhalika Allah anasema, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, wale ambao wanataka maisha duniani, wale ambao wanapenda starehe za duniani, wale ambao wanataka mazuri ya duniani, basi tutawatekelezea nayo, tutawapa hizo starehe zao wanazozitaka hapa duniani. Lakini waelewe kwamba hakuna watakalofaulu katika hizo starehe katika dunia hiyo, hakuna faida yoyote atakayoipata. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, هاو ndio wale ambao siku ya kiyama hawana lolote isipokuwa moto tu ndio watakaopata. Wa habita ma sanau fiha, na yale waliyotenda duniani yote yatakuwa ni bure, yatakuwa ni patupu. Wa batilun ma kanu ya'malun, na yale walikuwa wakiyatenda yote bila shaka yatakuwa ni batil. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusikana na mtu anayekwenda kupigana kwa ajili ya kuitwa shujaa, mwingine anapigana kwa ajili ya uzalendo, mwingine anapigana kwa ajili ya kutaka dini inuke, nani ambaye atakayekuwa katika jihadi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, yule atakayepigana kwa kutaka dini yake Allah ndiye inuke, huyo ndiye atakuwa yuko katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ndugu zangu wa Islam, bila shaka ikhlas ni jambo la muhimu. Tufanye mambo kwa kutaka malipo kwa Allah. Anakujia mtu na msaada na masharti, masharti ya kupiga picha na kukupa msaada, mwambie siko tayari. Wewe umekuja kwa masharti, nina imani kwamba yupo Allah ambaye atamletea mfadhili pasina kuwepo na masharti. Utakuwa ni mwenye kufaulu. La sivyo tunipata hasara sote duniani mpaka kesho ya akhira. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa watu wenye kufanya ikhlas. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie mwisho mwema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa watakaopata utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.